wyryta. Twarz za matką, muzyki ukryta. Liryka, prawdziwymi słowami szyta. To pierwsza zasada, która nigdy nie znika. Moja klika, razem ze mną teraz cię wita. Nie widzisz, ale słyszysz i jesteśmy kwita. Krytyka, na każdego z nas przecież czyha. Lecz to słowa zazdrości, których ja nie czytam. Prosta polityka, daje do myślenia. Mam swoje zasady, których nigdy nie zmieniam. Swoje marzenia, no i swoje obrazy. Prawdziwy hip-hop, tu nie znajdziesz dużej garzy. Nie znasz mojej twarzy, nie mam na honorze skazy. Własny styl, który rymami razi. Za te zasługi kumpel szacunkiem mnie darzy. Poznaj mnie, zwykły człowiek jak każdy. Kim jestem, pytasz? Zwykły człowiek jak każdy. Gówniarz na pewno, co dużo chce. Kim jestem, pytasz? Zwykły człowiek jak każdy. Gówniarz na pewno, co dużo chce. Znasz mnie, tak albo nie. PZ jest, więc piątka przybija się. To tylko wie, ten kto mnie zna. Pomiwa ta kurymowana obława. Spotkanie gdzie? Pewnie i dla kogo? Teraz opis i zajęcie się osobą. Inaczej kilka słów o samym sobie, o swoim charakterze i o tym co robię. Gówniarz na pewno, co dużo chcę. Bez możliwości trzymam mikrofon w ręce. Nie kręcę, nie owijam bawełnę, bo moje myśli, pomysłów są pełne. Gubli nie roluję, ściemniam rzadko. Plichci dzwoni, nie gardzę prywatką. Gdzie? Godzina? Podaj tylko adres. Wyrobię się, a na pewno wpadnę. Kim jestem, pytasz? Zwykły człowiek jak każdy. Gówniarz na pewno, co dużo chce. Kim jestem, pytasz? Zwykły człowiek jak każdy. Gówniarz na pewno, co dużo chce. Poznaj mnie i moje działania skromne. Potępiam cię, jeśli masz coś do mnie. Te same zajawki i wciąż szerokie spodnie. Jakiś czas minął, a płomień dalej płonie. Kim on jest, pytasz? Prawdziwy człowiek. To odpowiedź. Prawda zawarta w słowie. To chcesz wiedzieć więcej o mojej osobie. Zwykłe rzeczy i problemy młodzieżowe. Cokolwiek ktoś kiedyś powiedział o mnie. Nieważne. I tak mówił nieprawdę. Na pewno był nie po mojej stronie. Zasady niezmienione. Związek z mikrofonem. Myśli kolorowe albo odbarwione. Zwykłe życie jest przeze mnie prowadzone. Wszystko popieprzone. Wiesz skąd brać kabonę. Ale zawsze tu i w tym samym gronie. To ostatnie kilka słów, które mówię na koniec. Mikrofon na zawsze i rymy w koronie. Jestem taki, na miejscu nie usiedzę. Parker, Miedzior, Płodek, Żoliborz odwiedzę. A potem powrót, Ursynów Południowy. Nie martwcie się tym, bo mam bilet dobowy. Tak się poruszam po mieście. Stare miasto pozdrawiam, wydane nareszcie. Spoko, fajnie i tak dalej. Homer z tubą, maksymalnie nie szalej. Wiem, że jest fajnie, dobrze rozumiem. Granice szaleństwa znaleźć umiem, bo to się liczy. Żeby umieć metować, żeby coś pokazać. W cieniu się nie chować. Może gówniarz, może uzdolnione dziecię. Rymować mogę wszędzie, nawet w toalecie. Pierwszy na mecie, ale nie zawsze. Wiem jaki jestem, bo w lustro patrzę. Kim jestem, pytasz? Zwykły człowiek jak każdy. Jak każdy, jak każdy, jak każdy, jak każdy, jak każdy, jak każdy.